Book 2 13 13 13 الأنشطة والأعمال دينوستي دينوستي ماذا تعمل مارتا؟ Какво прави Марта? Какво прави Марта? هي تشتغل في المكتب. Тя работи в офис. Тя работи в офис. هي تشتغل على الكمبيوتر. Тя работи на компютъра. Тя работи на компютър. أين مارتا؟ Къде е Марта? Къде е Марта? Фи ел синема. На кино. На кино. Я тушахед филмен. Тя гледа филм. Тя гледа филм. Маза яъмал Питър? Какво прави Петър? Какво прави Петър? هو يدرس في الجامعة. Той следва в университета. Той следва в университета. هو يدرس لغات. Той учи езици. Той учи езици. أين Питър? Къде е Петър? Къде е Петър? في المقهى. Кафенето. В кафенето. هو يشرب قهوة. Той пие кафе. Той пие кафе. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Те къде обичат да ходят? Те къде обичат да ходят? إلى الحفلة الموسيقية. На концерт. На концерт. يحبون سماع الموسيقى. Те обичат да слушат музика. Те обичат да слушат музика. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Те къде не обичат да ходят? Те къде не обичат да ходят? إلى الديسكو. Дискотеката. В дискотека. Хум ла юхиббун ар-ракс. Те не обичат да танцуват. Те не обичат да танцуват.